svanulo je iznad crkve Svetog Marka. Čistači u žutom ulice su prali, kući su se vukli parovi iz parka. Šta smo mogli, mi smo jedno drugom dali. Dobro jutro. Otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata. Polako i sigurno bežiš u tišinu. Čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko meze. Dok veselo cvrkuću tičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice. Ustima vučem trulež od duvana. U daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko meze.